ילד נקש ינאמן שיר ינאמן ורבאמן שיר ינאמן אז בחלם ורבאמן קודש מן בוור נקינאי דתנאמן בשתי אזמרים תוכת נקש ינאמן שברי שמן, שרנינת, שברי שמן, אבו ג'רגים דרדו חיינת סבבם נבדלש בוי תבבינת הרתם בהוואר ובאכין ובגזינת שירים אמן, ורב אמן שירים אמן, אז בחלם ורב אמן קודש מן באוור אינקי אינאי נאמן בישתי אזמרים תוכת נקש ינאמן שברי שמן דלל אמן שיירים בתכב נאי היסטרי צ'ווים תפארר עלי נאי תמין קרדינו הרק ברדה דוניאי שירים אמן ורב אמן שירים אמן אז בחלם ורב אמן קודש מן באוור נקי נאי דתנאמן בשתי אזמרים תוכת נקש ינאמן.